suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nauczyciele będą szczepieni wcześniej niż planowano, rząd nie wyklucza. Zrobimy wszystko, by ratować Polaka umierającego w Wielkiej Brytanii, zapewniają polskie władze. Premier Mateusz Morawiecki wzywa Unię Europejską do natychmiastowej reakcji w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego. Ponad 130 tysięcy nauczycieli przetestowano na obecność koronawirusa. O prawie 2,5 tysiąca testy dały wynik pozytywny. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski wyjaśniał, dlaczego liczba testów okazała się mniejsza niż pierwotnie planowano. Wydawało się na początku, że będzie ich jeszcze więcej. Ostatecznie jednak zgłosiło się ich troszkę mniej niż przy pierwszych prognozach. Część też nauczycieli została wykluczona z testowania, ponieważ okazali się ozdrowieńcami. Jak przyznał wiceminister, rząd rozważa przyspieszenie szczepień dla nauczycieli. Być może będzie rozpatrywany taki wariant, aby ci nauczyciele, którzy pracują już stacjonarnie, byli w pierwszej kolejności zaszczepiani po tych grupach osób najstarszych. Jutro dzieci z klas 1-3 wracają do nauki w szkołach. Apeluje do władz Rosji o natychmiastowe uwolnienie Aleksieja Nawalnego, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił też, że niezbędna jest szybka i jednoznaczna reakcja Unii Europejskiej. Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji, napisał premier. Zatrzymanie opozycjonisty potępiły także państwa bałtyckie. Z Wilna Kamil Zalewski. Szefowie dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii zamieścili na Twitterze wspólne oświadczenie, w którym napisali, że zatrzymanie Nawalnego jest dla nich całkowicie nie do przyjęcia. Żądamy jego natychmiastowego uwolnienia. Unia Europejska powinna działać szybko, a jeśli nie zostanie on zwolniony, to trzeba rozważyć podjęcie działań w odpowiedzi na ten haniebny akt, czytamy we wpisie. Tymczasem, jak pisze na swojej stronie internetowej litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działania rosyjskich organów ścigania traktowane są przez Litwę jako część kampanii prześladowań wobec Nawalnego. Wygląda na to, że Aleksiej Nawalny, który odważył się rzucić wyzwanie władzom, popełnił kolejny niewybaczalny w oczach Moskwy błąd. Przeżył, a nawet więcej, bo oświadczył, kto go zaatakował, zaznaczył szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis, cytowany w oficjalnym komunikacie litewskiego resortu. Zapowiedział, że Litwa od razu poruszy kwestię możliwej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Minister Krzysztof Szczerski na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy spotka się jutro z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce. Chodzi o Polaka, który jest w śpiączce. Mężczyzna od kilkunastu lat mieszkał w Anglii. W listopadzie doznał uszkodzenia mózgu. Szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślił, że rząd robi wszystko, co możliwe, aby pomóc Polakowi. Stanowisko tych wszystkich podmiotów brytyjskich jest takie, dla nas w naszej kulturze moralnej i prawnej zupełnie niezrozumiałe, że cierpienia chorego związane z chociażby transportem byłyby dużo większe niż oczekiwanie śmierci w brytyjskim szpitalu, z zapewnieniem oczywiście opieki paliatywnej. Żona mężczyzny nie chce, by był on podtrzymywany przy życiu w obecnym stanie. Innego zdania jest matka i siostra mężczyzny mieszkające w Polsce. Jak tłumaczą, ich syn i brat był praktykującym katolikiem i zawsze opowiadał się za prawem do życia. Według nich nie chciałby, aby jego życie zakończyło się w ten sposób. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem hotelu w Augustowie. To centrum wypoczynkowo-szkoleniowe nad Jeziorem Białym. Z budynku ewakuowano około 50 osób. Jak mówi młodszy brygadier Marcin Janowski z Podlaskiej Straży Pożarnej, akcję utrudnia silny mróz. Na pewno wszystkie osoby, które tam były, ewakuowały się, czy też w trakcie przez strażaków. Zapewniliśmy im ciepłe miejsce, czyli autokar tam został podstawiony po to, żeby te osoby nie marzły. Zajęliśmy się tymi ludźmi, no teraz trzeba się trochę strażakami też zająć, bo w trakcie akcji takiej ciężkiej będą postawione namioty takie do ogrzewania się, jakiś ciepły posiłek regeneracyjny, po to, żeby podmieniając ratowników można było akcję kontynuować. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to ma wyjaśnić dochodzenie. Na Morzu Czarnym u wybrzeży Turcji zatonął ukraiński statek handlowy. Na pokładzie było 12 osób. 6 udało się uratować. Trwają poszukiwania pozostałych. Statek płynął z Gruzji do Bułgarii. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na pokładzie statku było 10 Ukraińców i 2 cudzoziemców. 6 osób uratowano, 2 osoby nie żyją. Trwają poszukiwania pozostałych 4 osób. Prace poszukiwawcze i ratownicze utrudnia zła pogoda. Najprawdopodobniej oprócz Ukraińców na statku znajdowali się też obywatele Rosji. Statek jest własnością firmy Arvin Shipping Ltd. z Odessy. Do zatonięcia doszło u wybrzeży tureckiej prowincji Bartin. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Miejscami śnieg od minus 14 stopni na północnym wschodzie, około minus 10 w centrum, do zera na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut, no 7 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Dobry wieczór Państwu, jeżeli Państwo w tej chwili włączyli swoje radioodbiorniki i nadal za konsoletą Kasia Firec-Wojtkowska, a przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska i to Ciemna Strona Mocy w Trójce 690 wydanie. No nie możemy zacząć inaczej naszej drugiej godziny, naszego spotkania, zdecydowanie nie. Że dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziejsku. Jak piramidę. Thank you. Pielgrzym oczywiście i Czesław Niemen. Państwo się mogli spodziewać, że w 17. rocznicę odejścia artysty po ciemnej stronie mocy pojawi się nie tylko, przecież tak jak zaczęliśmy, dziwny jest ten świat, ale troszkę więcej muzyki Czesława Niemena. Młodsze pokolenie ten początek mogło głową pokiwać i tak, znam ten początek, no bo to przecież Chemiczni Bracia zrobili sample z Pielgrzyma i Come With Us, tak się zaczynało. Jak Pielgrzym. A to proszę, tak Chemiczni Bracia, młodsze pokolenie, moje drogie. 690. wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Czas na spotkanie po stronie filmowej. Sięgamy po szufladkę filmową. W zeszłym roku troszkę filmów, chociaż oczywiście mniej, bo większość produkcji, większość premier przeniesiona na ten rok, ale troszkę filmów było. I tych na małym, i tych na dużym ekranie, czyli seriali również, między innymi taki jeden całkiem smaczny, do którego dwóch zacnych panów stworzyło muzykę. No i za chwilę już wszyscy będą wiedzieć, o czym ja mówię. No dobrze, to Ben Salisbury i Jeff Barrow i serial Devs, a tak naprawdę jak się go obejrzy do końca, to już wtedy wiadomo, że Deus. Cudnej absolutnie urody ścieżka dźwiękowa do serialu Deus Bena Salisburego i Jeffa Barrowa, bo to oni za nią stoją, ale wykorzystane są też bardzo dobrze, przynajmniej niektórym słuchaczom, nie tylko Ciemnej Strony Mocy, utwory. Na przykład Jana Garbarka i The Hillard Ensemble. Thank you. Alexa Garland, Deus, science fiction, drama, techno, thriller. W takich kategoriach jest ten serial. Jeżeli Państwo nie widzieli, to naprawdę serdecznie polecam, bo dosyć ciekawa produkcja. Poza Janem Garbalkiem jeszcze kilka wspaniałych utworów znalazło się na ścieżce dźwiękowej, za którą w większości, jak mówiłam, odpowiadał Ben Salisbury i Jeff Barrow. I odsłuchiwana była ta ścieżka dźwiękowa Po ciemnej stronie mocy w zeszłym roku gęsto i często. To pozwolę się Państwu teraz w nią naprawdę zanurzyć. Thank you.

I had to like open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them. I później już zostało tylko come out to show them, czterosekundóweczka, którą Steve Reich złożył w stereo, później rozłożył to z dwóch części na cztery części, później na 8, później na 16, a później to nam się rozpływa i zostaje nam tylko i wyłącznie rytmika. I takie cudo powstało w 66 roku, proszę sobie wyobrazić, bez tak zwanej cyfry, którą teraz wszyscy używamy. Druga ścieżka dźwiękowa na dziś to będzie muzyka Maxa Richtera. Thank you. The Young Mariner. Taki tytuł tej kompozycji Maxa Richtera. Maxa Richtera nigdy za dużo, prawda, ale zawsze za mało. To z serialu, też serialowo dzisiaj, My Brilliant Friend. I z tego serialu z sezonu drugiego muzyka Maxa Richtera. Na dziś w drugiej godzinie Ciemnej Strony Mocy jeszcze jedno maleństwo. No takie zdecydowanie richterowe. Państwo piszą, że tutaj na trójkowej antenie bardzo cieplutko teraz, to mnie cieszy. Cieplutko również w Kanadzie. Oni mają plus 4 stopnie w tej chwili. No oczywiście Czesławem Niemanem żegnamy drugą godzinę naszego spotkania i pewnie tak też zaczniemy trzecią. We'll be right back. za taką rozmową. Tęskniłem lata, każde twoje słowo. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie, bez względu na wszystko, nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze, to oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medytynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Ekspert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, i patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Taniej nawet do 80%.